اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمایاں بستیاں بنا دی، اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دی، تم اس میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو۔